Μην κάνεις πως δεν θυμάσαι, μη λυπάσαι. Μου λες ότι έχεις αλλάξει γνώμη, όμως άσε. Το έργο το έχω δει, τη λύση έχω βρει. Συγγνώμη, μα η μνήμη δεν μ' αφήνει επιλογή. Κοιτάζω μπροστά, γνωστά όλα αυτά. Σωστά τα μισά, όμως τα λόγια λείψα. Πια δεν κλαις, λες με ξεπέρασες. Όμορφη και νέα, όμως τα μάτια μου γέρασες. Ξέχασες πως μου μιλάγες, το ξέχασες. Πως με φύλαγες και πέταξες μια ολόκληρη ζωή. Πως μπορείς, έφυγε. Κάθε ελπίδα μου όταν έφυγες. Μες στη νύχτα κι έτσι έμεινε. Τώρα μόνο η σιωπή. Δεν μ' αγαπάς, δεν μου μιλάς, δεν με κοιτάς. Μην κάνεις πως δεν θυμάσαι. Δεν μ' αγαπάς, δεν μου μιλάς, δεν με κοιτάς. Μην κάνεις πως δεν θυμάσαι. Κι όλες αυτές υπερβολές είναι στο χθες. Τα βράδια πως θα κοιμάσαι. Δεν μ' αγαπάς, δεν μου μιλάς, δεν με κοιτάς. Μην κάνεις πως δεν θυμάσαι. Δεν ξέρω αν λυπάσαι ή μήπως και θυμάσαι. Όταν τους είχες όλους σηκώ κάτσε κάτσε. Και τώρα κάτσε πιάσε την αρχή και ψάξε. Ζωή είναι αυτή που κάνεις ή μήπως και απατάσαι. Σ' όλους πάντα δείχνεις ότι δεν θα θέλες να σε. Μη φοβάσαι, μην τραπείς, μόνο κλάψε. Για ποιον σε αγάπησε, απάτησε και θάψε. Σαν το κινητό σου την καρδιά σου τώρα φράξε. Χάθηκε η ανάσα μου, ξεχάστηκε. Δεν μου μιλάς, δεν με κοιτάς. Μην κάνεις πως δεν θυμάσαι. Δεν μ' αγαπάς, δεν μου μιλάς, δεν με κοιτάς. Μην κάνεις πως δεν θυμάσαι. Κι όλες αυτές υπερβολές είναι στο χθες. Τα βράδια πως θα κοιμάσαι. Δεν μ' αγαπάς, δεν μου μιλάς, δεν με κοιτάς. Μην κάνεις πως δεν θυμάσαι. Τώρα όσο κι αν το θες, ό,τι και να κάνεις. Νομίζεις πως κερδίζεις, μα τα αλήθεια όμως χάνεις. Και κάθε φορά που εσύ θα λες καλά είμαι, να ξέρεις ότι η αρρώστια αυτή λέγεται Αλτσχάιμερ. Δεν πειράζει, μπροστά σου όταν θα είμαι. Οι σκηνές μας σαν ταινία στο μυαλό σου θα περνάνε. Όσο να είναι, κάτι μέσα μου μαράθηκε. Νομίζω πως η τελευταία μας σελίδα γράφτηκε. Θυμάσαι πόσα έκανες, κέρασες για να σε. Από μικρή σταλούσα με στα Gucci και Versace. Όπου κάτσε κάτσε, το ίδιο σ' όλους τάξε. Άλλον αγαπάς, μ' άλλους μιλάς κι αλλού κοιμάσαι. Μ' όλους τους υπόλοιπους και μένα τώρα κράξε. Βάλε και υπότιτλους και ό,τι γράφει πράξε. Ακού το αυτό, χόρεψε το που και να σε. Αν δεν έχεις τι να πεις, βούλωσε το πάψε. Δεν μ' αγαπάς, δεν μου μιλάς, δεν με κοιτάς. Μην κάνεις πως δεν θυμάσαι. Δεν μ' αγαπάς, δεν μου μιλάς, δεν με κοιτάς. Μην κάνεις πως δεν θυμάσαι. Κι όλες αυτές υπερβολές είναι στο χθες. Τα βράδια πως θα κοιμάσαι. Δεν μ' αγαπάς, δεν μου μιλάς, δεν με κοιτάς. Μην κάνεις πως δεν θυμάσαι. Δεν μ' αγαπάς, δεν μου μιλάς, δεν με κοιτάς. Μην κάνεις πως δεν θυμάσαι. Δεν μ' αγαπάς, δεν μου μιλάς, δεν με κοιτάς. Μην κάνεις πως δεν θυμάσαι. Κι όλες αυτές υπερβολές είναι στο χθες. Τα βράδια πως θα κοιμάσαι. Δεν μ' αγαπάς, δεν μου μιλάς, δεν με κοιτάς.